رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی الصبح، جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، فی جماعہ، جماعت کے ساتھ، من صلی الفجر فی جماعہ، جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، فہو فی ذمت اللہ، وہ اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے، اس کی حفاظت پھر اللہ کرتا ہے۔ فلا تخفروا ذمت اللہ، مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے یہ ضمانت توڑا نہ کرو۔ ایک شخص نے جب جمعہ کی نماز میں دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، جب دوسرے دن فجر کی نماز میں دیکھا تو ایک صف تھی۔ کہا جس دن فجر کی نماز پہ اتنے لوگ آگئے جتنے جمعے میں تھے، تو یقین ہو جائے گا بیت المقدس آزاد ہو گئی۔ 1.5 ارب لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ 50 کروڑ نمازی ہیں؟ اللہ عز و جلال کی عبادت ہی تو ہماری زندگی کا اصل مقصود و مطلوب تھا۔ اگر انسان کو اپنے مطلوب و مقصود کا ہی پتہ نہیں ہے، زندگی کے مقاصد کا ادراک نہیں ہے، تو دنیا جہان کی کامیابیوں کو چیلنج کرتا پھرے، وہ اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور یہی وہ فرق ہے جو ہم سمجھنے سے قاصر رہے، جو صحابہ کو سمجھ آ گیا۔ ہمارے نزدیک نعمت ہی وہ رہ گئی ہے کہ مال کس کے پاس زیادہ ہے، گھر کس کا بڑا ہے، کاروبار کس کا وسیع ہے، کھانا پینا کس کے پاس زیادہ ہے۔ جبکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من لم يعرف نعمت اللہ علی الا فی مطعمی ومشربی وقال الحسن وملبسی، جس بندے کا یہ نظریہ ہو، فلان کا کھانا پینا بڑا وسیع ہے، بڑی نعمتیں، لباس بڑا عمدہ پہنتا ہے، جو صرف کھانے پینے اور لباس کو یہ نعمت سمجھتا ہے، ہدایت اور قرآن اور اسلام کو نعمت نہیں سمجھتا، فقد قل علمه وحضر عذابه، اس بندے کا علم بھی ناقص ہے اور سمجھ لو اس کا عذاب بہت قریب آ گیا۔ یہ صحابہ کی فہم تھی۔ اسی اللہ حضر جلال کی پناہ لینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ وہ کامیابی کا آسان ترین راستہ ہے، جس سے آپ کو بہت سارے لمبے سفر نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ دوسرے الفاظ میں مخلوق کے سامنے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ جس شخص کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں۔ توحید اور منہج صحیح نہ ہو تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن چین اسے نصیب نہیں ہوتا۔